ทีนี้ที่ผมจะขอสรุปคือเรื่องแรกเนี่ยนะครับคือเรื่องที่ผมลืมบอกไปนะครับว่าวงการศึกษาค้นคว้าเรื่องการเกิดใหม่เนี่ยถ้าใครจะเอาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยห้ามใช้คำว่า reincarnation โดยเด็ดขาดเพราะศัพท์ว่า reincarnation เนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อแบบสัสตทิฏฐิว่าจิตเนี่ยเที่ยงเป็นนิจจังในทางพุทธศาสนาเนี่ยปฏิเสธว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนะครับเพราะอย่างนั้นคำว่า reincarnation ซึ่งแปลว่าอวตารเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลย reincarnation คืออวตารนะฮะทางพุทธศาสนาจะต้องใช้คำว่า rebirth เพียงอย่างเดียวนะครับrebirth เท่านั้นนะครับเป็น verb ก็เป็น reborn นะฮะ reborn rebirth นะครับส่วนเรื่องอื่นที่จะสรุปก็คือว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับประโยชน์อันสำคัญเนี่ยก็คือประโยชน์ที่ว่าช่วยถอนคนออกจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับคือผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วสูญซึ่งบังเอิญโชคดีที่ในห้องนี้ไม่มีเลยนะครับผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธองค์ท่านยังเคยอธิบายได้ไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นโทษหนักจะยิ่งกว่าอนันตริยกรรมอีกเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยรวมถึงการฆ่าพ่อการฆ่าแม่การฆ่าพระอรหันต์พระพุทธองค์ท่านพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วสูญเนี่ยบาปหนักยิ่งกว่าอนันตริยกรรมซึ่งรวมถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เหล่านั้นเพราะมันเป็นบาปหนักมากนะครับรายละเอียดท่านไปศึกษาต่อได้ทำความเข้าใจได้ว่าทำไมตายแล้วสูญถึงจะไปบาปหนักกับพ่อฆ่าแม่แต่ผมไม่มีเวลาบอกในที่นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยใครที่มีวิชาที่ถี่ควรจะต้องรีบถอนออกโดยเร็วส่วนผู้ที่ยังลังเลสงสัยอยู่ซึ่งมีประมาณครึ่งห้องเนี่ยนะครับผมก็หวังมากว่าข้อมูลนี้จะทำให้ท่านคือท่านไม่ได้เป็นวิชาที่อยู่แล้วอ่ะเพราะท่านไม่ได้เชื่อตายและสูญนะครับแต่ผมหวังว่าข้อมูลที่ท่านได้รับไปเนี่ยจะช่วยให้ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นนะครับคือตอนแรกท่านยังเป็นเทาๆอยู่นะครับถ้าเราเทียบมิจฉาทิฏฐิเป็นดำสัมมาทิฏฐิเป็นขาวท่านยังอยู่ในเทาๆยังสงสัยผมหวังว่าท่านจะแน่นแฟ้นเป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นคือมีความเชื่อในโลกนี้เชื่อในโลกหน้านะครับว่าตายแล้วไม่สูญนะครับทีนี้ในเมื่อการตายแล้วไม่สูญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าต่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วถึงเรื่องของว่าชีวิตมันเป็นทุกข์จะต้องพ้นทุกข์ได้มรรคผลนิพพานต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องอื่นต่อไปสรุปว่าข้อมูลเรื่องการมีว่ายแต่เกิดหรือว่าตาสงสารเนี่ยเป็นฐานเบื้องต้นเป็นฐานที่เบสิกเบื้องต้นที่สุดของชาวพุทธนะครับเบื้องต้นที่สุดเลยเพราะงั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เคยได้ยินข่าวว่ามีผู้ทำวิจัยอย่างมีด็อกเตอร์เดวิดกอสลิงไปทำวิจัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระนิสิตเรียนกันเป็นอันมากนะครับดร.เดวิดกอสลิงไปทำวิจัยได้ความมาว่าพระนิสิตที่นั่นน่ะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ถึง 30% ฮะตายจริงตายจริงผมอาจจะเบลอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์คือเดี๋ยวครับผมขออนุญาตผ่านไปก่อนผมจะไปเช็คให้แน่อีกทีผมน่าจะต้องหาเอกสารยืนยันแล้วล่ะคือผมฟังฮะเหรอคือจริงๆแล้วผมได้ยินข้อมูลนี้มาจากอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์กันนะครับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์แล้วครับอาจารย์สุรักษ์บอกว่าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์กี่เปอร์เซ็นต์นะยังไม่เจอใช่ไหมครับผมจะรอไปค้นอีกทีครับแต่เห็นอาจารย์สุรักษ์ยืนยันมาดร.เดวิดกอสลิงนี่มาค้นคว้าในเมืองไทยในกรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่ด้วยอะไรต่ออะไรนะครับก็เนี่ยบอกว่าพระที่นั่นเชื่อว่าตายแล้วศูนย์กันไม่ใช่น้อยนะครับแต่ผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ชัดเจนนะครับก็น่าตกใจครับว่าอันนี้อาจจะเป็นที่มาอันนึงคือผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ซะแล้วเนี่ยนะครับมันก็กฎแห่งกรรมมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นหมันไปโดยปริยายนะฮะจะไปมีกรรมที่ไหนที่จะมารับวิบากกันต่อในชาติหน้าแล้วใครที่เชื่อว่าตายแล้วสูญเนี่ยมรรคผลนิพพานจะเป็นหมันทั้งหมดนะฮะคือไม่มีเหตุเลยที่ต้องไปมรรคผลนิพพานเพราะถ้าตายแล้วสูญกันจบกันเนี่ยไม่ต้องมรรคไม่ต้องผลไม่ต้องนิพพานแล้วจะความสังสรุปของพระเจ้าจะไร้คุณค่าหมดเพราะอย่างนั้นใครก็ตามที่เวลาสอนแล้วเน้นนักเน้นหนาในเรื่องชาติปัจจุบันโดยไม่กล่าวถึงว่าตัดสงสารไม่ไหวใจเกิดเลยนี่นะครับก็เรียกว่าสอนให้ครบสอนขาดสอนด้วนนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากใครที่สอนธรรมะแล้วเน้นแต่ชาติปัจจุบันเน้นชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นอันตรายในลักษณะที่ว่าตัวท่านอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ส่งผลให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันมากเลยโดยที่ตัวผู้สอนที่เน้นในปัจจุบันไม่ได้เจตนาจะให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้โหแต่ลูกศิษย์ของท่านเป็นกันมากมายนะครับเพราะอย่างนั้นผมก็หวังว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และสุดท้ายนี้นะครับผมอยากขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับคือว่าตัวกับผมเองก็เป็นผู้ที่ปรารถนาอยากระลึกชาติได้นะครับผมอยากขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยว่าขอให้ช่วยเอื้ออำนวยนะครับว่าท่านใดก็ตามเนี่ย ที่ปรารถนาอยากระลึกชาติได้เนี่ยขอให้ระลึกชาติได้รวมทั้งตัวกับผมด้วยนะครับท่านไหนที่ไม่ปรารถนาอยากจะระลึกชาติได้เพราะกลัวว่าระลึกได้ชาติเดียวจะกลายเป็นคนเห็นผิดก็ไม่ต้องระลึกชาติถ้าไม่อยากได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญอันใหญ่หลวงเหนือยิ่งกว่าการระลึกชาติก็คือการเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปนะครับตั้งแต่โลกิยะปัญญาไปจนถึงโลกุตตรปัญญาเพื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดครับ ก็ในนามของสภาสังคมข้อแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และในนามของผู้ฟังทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์สุทธยาวัชราภัยที่ท่านได้กรุณาให้เวลาแก่เราถึง3ชั่วโมงครึ่งมาบรรยายให้เราได้ทราบถึงผลการศึกษาเรื่องผู้ที่จำชาติก่อนได้ถึง28รายด้วยกันนะครับซึ่งท่านได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างมากในการที่จะไปค้นพบผู้ที่จำชาติได้และในการสอบสวนศึกษาอย่างแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนั่นก็เป็นอันว่ามีหลักฐานพิสูจน์แน่นอนได้ว่าคนเรานั้นตายแล้วไม่สูญนะครับข้อหนึ่งแล้วก็เป็นการตรงกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าคนเรานั้นเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไปนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาคือหลักของการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่คิดว่าเราเกิดมาเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่หลักของพุทธศาสนานั้นคู่กันนะครับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นธรรมะที่คู่กับกฎแห่งกรรมนะเพราะนั้นกฎแห่งกรรมกับการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมะที่คู่กันนะฝรั่งเวลาเขาอธิบายเขาจะพูดว่า Law of Karma and Rebirth หนังสือที่เขียนเพราะนั้นอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้กล่าวแล้วว่าการพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันยังไม่ได้พิสูจน์เรื่องกฎแห่งกรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นการแสดงเห็นว่าพุทธศาสนาเหล่านั้นเป็นศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นนั้นเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปมนุษย์เป็นไปตามการบันดาลของผู้เป็นเจ้าแต่พุทธศาสนานั้นถือว่ามนุษย์เป็นไปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้ทำกรรมดีก็รับผลดีทำกรรมชั่วก็รับผลชั่วพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมหรือกรรมนิยมนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เด่นที่สุดของพุทธศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่นที่นักปราชญ์นักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์ของศาสนาอื่นเช่นไอน์สไตน์ก็ดีนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ลุซาร์จุงก็ดีได้กล่าวยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เหนือกว่าศาสนาอื่นเพราะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราชาวพุทธก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นคุณลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาคือต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตใครทำกรรมดีต้องรับผลดีใครทำกรรมชั่วรับผลชั่วเราจะหาข้อพิสูจน์ยากเพราะนั้นอาจารย์สุทธยาได้พูดแล้วว่าหลักธรรมะของพุทธศาสนาสำคัญข้อหนึ่งคือศรัทธาเราต้องมีศรัทธาและข้อจะกำกับด้วยปัญญาแต่บางทีมันทางหาปัญญาไม่ได้ก็เอาศรัทธาไว้ก่อนพุทธเจ้าได้สอนแล้วชาวพุทธควรมีศรัทธา4อย่าง1ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรหลายคนจะตอบว่าตรัสรู้อริยสัจ4แต่ถามมาก่อนตรัสรู้อริยสัจ4รู้อะไรตอบไม่ได้ไม่เคยเรียนอันนี้น่าแปลกก็ขอเรียนให้ทราบว่าก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4นั้นพระองค์ได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ทําให้รึกชาติได้รึกชาติของพระองค์ได้เราเรียนชาดกเราเรียนพระเจ้า10ชาติเรียนเวสสันดรแต่เราไม่ลืมไม่ได้นึกเลยว่านั่นแหละคือชาติก่อนพุทธเจ้าที่พระองค์ระลึกชาติได้จากการใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณหรือแม้แต่เรื่องพระมหาชนกที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือนั่นก็เป็นชาติที่2ใน10ชาตินะเพราะเราต้องเชื่อเพราะชาติก่อนมีพุทธเจ้าระลึกชาติได้แล้วไม่ได้มาโกหกพุทธเจ้าโกหกไม่ได้เพราะท่านทรงบริสุทธิ์และข้อ2คือจุตูปปาตญาณญาณที่ทำให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้ว เกิดไปเป็นอะไรเพราะเป็นผลของกรรมเพราะเราอยากจะรู้เราก็ต้องไปบำเพ็ญญาณอย่างพระพุทธเจ้านะเพราะคนที่จะได้มีญาณเท่านั้นที่จะรู้เป็นอภิญญาณอภิญญาณนี้6อย่างนะเพราะเมื่อเรายังไม่มีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิว่า1พระเจ้าท่านมีญาณทะลึกชาติได้ท่านมีญาณที่สามารถรู้ว่าคนเราเกิดแก่แล้วก็ไปทำเป็นอะไรเพราะฉะนั้นท่านจะมาเล่าเรื่องพระมหาโมคคัลลานะให้เราฟังได้ยังไงว่าพระมหาโมคคัลลานะซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มีเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายแต่ถูกโจรทุบตีตายก่อนไปนิพพานท่านบอกเพราะโมคคัลลานะไปทำกรรมทุบตีบรรดาแล้วนี่มหาพุทธเจ้าโกหกยังไงก็ต้องเชื่อท่านสิแสดงว่าท่านมีจุดดูประปาตญาณและที่ข้อ3ถึงอาสวัคคญาณคือการหมดกิเลสเพราะนั้นนี้ก็ต้องเชื่อเพราะนั้นผมคิดว่าการบรรยายในวันนี้ก็เป็นการยืนยันนะอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าใครเชื่อตายแล้วสูญนั่นเป็นบาปหนักนะบาปหนักบาปหนานะเพราะนั้นที่ยกชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็รีบเชื่อซะเถอะ ไม่งั้นจะเป็นบาปแล้วอาจารย์ผมก็พลอยบาปด้วยขนาดผมจัดแค่นี้ยังไม่เชื่อผมก็พลอยบาปไปด้วยสิถ้าท่านเชื่อผมก็ได้บุญไปด้วยไอ้พวกนะไม่ต้องถามใครคืออย่างน้อยต้องเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์บาปแล้วไม่ใช่พุทธเลือกขอบอกตรงนะไอ้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็แปลว่าเป็นพุทธครึ่งหนึ่งอีกไม่ครึ่งยังไม่เป็นพุทธนะเพราะนั้นเป็นครึ่งเดียวนะเพราะนั้นถ้าใครเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เป็นลูกครึ่งคือครึ่งพุทธครึ่งไม่พุทธนะเพราะนั้นหวังว่าการบรรยายของอาจารย์คงจะทำให้เราเป็นพุทธ 100% อย่างน้อยก็เชื่อแล้วตายแล้วเกิดไว้ก่อนเมื่อตายแล้วเกิดเนี่ยเราก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อเราตายแล้วเกิดเราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยมันต้องได้รับผลของกรรมแต่ว่ามันไม่ใช่ในชาตินี้ในชาติหน้าหรือกรรมที่ผลกรรมที่เราได้รับมันไม่ได้เกิดในชาตินี้มันต้องเกิดในชาติต่อๆไปแน่นอนที่สุดพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล cause and effect ไม่มีการบังเอิญนะทำไมคนนี้สวยเพราะเขาบังเอิญสวยทำไมคนนี้ถูกลอตเตอรี่บังเอิญไม่มีบังเอิญไม่มีกำมั่งในพุทธศาสนามีแต่เหตุและผลนี่คือคุณลักษณะที่ดีเด่นของพุทธศาสนาว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ได้มาช่วยทำความสว่างให้พวกเราให้มีความมั่นใจว่าคนเรานั้นตายแล้วไม่สูญและมีหลักฐานพิสูจน์28รายนะแต่อาจารย์พนันก็ต้องขอขอบคุณนะเป็นในธรรมทานที่อาจารย์แล้วก็ขอให้ความปรารถนาของอาจารย์ที่อยากจะมีอภิญญาณรสชาติได้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณจงได้เป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจะได้มาช่วยบอกให้เราว่าเราชาติก่อนเป็นอะไรกันมั่งแน่นะครับ แล้วขอบคุณคำว่าผมที่ได้ใครจาน